od 7 wiersza. A każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. Dlatego powiedziano, wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców i ludzi darami obdarzył. A to, że wstąpił, cóż innego oznacza, aniżeli to, że wpierw wstąpił do podziemi. A ten, który wstąpił, to ten sam, co wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy, mówiąc prawdę w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. Listu do Rzymian. 12 rozdziału, 4 wiersz, Rzymian 12:4. Jak bowiem w jednym ciele wiele mamy członków, a nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują, tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a osobna jesteśmy członkami jedni drugich. A mamy różne dary według udzielonej nam łaski. Jeśli dar prorokowania, to niech będzie używany stosownie do wiary. Jeśli posługiwanie, to w usługiwaniu. Jeśli kto naucza, to w nauczaniu. Jeśli kto napomina, to w napominaniu. Jeśli kto obdarowuje, w szczerości. Kto jest przełożony, niech okaże gorliwość. Kto okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością. Z pierwszego listu do Koryntian. 12 rozdział. 4 wiersz. A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy. Inny wiarę w tym samym Duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym Duchu. Jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. Może jeszcze 31 wiersz, ostatni z tego rozdziału. Starajcie się wtedy usilnie o większe dary łaski, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Przyjrzyjmy się dzisiaj jednemu tematowi, mianowicie darów służb w Kościele. Pewnych umiejętności, które Bóg dał pomiędzy swoim ludem. Osobiście mam kilka książek na ten temat i są to grube książki. Przyznam, że nigdy żadnej od początku do końca nie przeczytałem. I stwierdzam, że jest to bardzo głęboki temat, który, ale też i taki, na który jest wiele różnych zdań co do szczegółów. Ale chcemy to streścić, na ile to możliwe, jeszcze ze względu na pogodę, może trudno jest być skupionym przez godzinę czy pół, ale w miejscach biblijnych geograficznie zwykle jest gorąco, więc oni też musieli mieć zdolność słuchania Pana Jezusa mimo upału, czy też apostoła Pawła, który przemawiał mimo upału. A więc temat darów. Trzeba by zacząć od tego, że dla nas oczywistą rzeczą jest to, że aby nasze grzechy były odpuszczone, żebyśmy mogli mówić, że jesteśmy usprawiedliwieni, że mamy życie wieczne, musiała być złożona ofiara. To jest coś, co bez końca powtarzamy. Ponieważ też i dla wielu ludzi to wcale nie jest takie oczywiste. Ale też i dzisiaj możemy zauważyć ten fakt, i to właśnie w liście do Efezjan jest widoczne, w tym urywku, który czytaliśmy, że aby miały miejsce dary od Boga, musiała być poniesiona śmierć. A więc Chrystus umarł nie tylko dlatego, żebyśmy mieli mieć życie wieczne, żeby nasz grzech został zmazany, ale także dlatego, aby zgromadzić w jedno rozproszone dzieci Boże, jak czytamy. A tutaj czytamy właśnie dlatego, aby Pan mógł nas obdarować pewnymi zdolnościami duchowymi, musiała być ona śmierć. I On musiał stąpić, jak czytamy, do najniższych stron ziemi. Do podziemi tu jest napisane, chociaż nie powinniśmy tego rozumieć, że pod ziemią jest jakaś kraina, do której Pan Jezus wstąpił. Jest takie ogólne mniemanie, że gdzieś pod ziemią jest piekło, ale to jest nieprawda, bo przecież piekło, ziemia zostanie zniszczona, a ludzie będą na wieki dręczeni w piekle, a więc piekło nie jest w ziemi, gdzieś wewnątrz. Jest to pewne miejsce, które duchowe miejsce, które Bóg gdzieś umieścił. A więc Chrystus umarł. Chrystus był przybity do krzyża. Chrystus, jak wiemy, wstąpił do raju. A więc był ogólnie rzecz biorąc w krainie umarł. Był złożony do grobu, jego ciało. Więc to ten wiersz nam mówi. Ten, który wstąpił do chwały, to jest ten sam, który wcześniej był złożony do grobu. I to jest ważne, żeby ten fakt zauważyć, że te prezenty, które Bóg nam dał, mogły być dopiero wtedy dane, kiedy ten dawca, Chrystus, tak bardzo ucierpiał i tak bardzo był poniżony. Bo dla Niego nie było rzeczą zwykłą wejść na ziemię, a jeszcze dopiero być oskarżonym, a jeszcze dopiero być uznanym za największego grzesznika i ostatecznie złożonym do grobu. On nie miał nic wspólnego ze śmiercią. I teraz tutaj jest cytat z psalmu 68 i w tym psalmie to słowo tak nieco inaczej jest napisane niż tutaj, ale też i ważną lekcję możemy z tego wyciągnąć na w ogóle na czytanie Biblii, że wykładnia miejsc Starego Testamentu znajduje się w Nowym Testamencie, że pewne wiersze, które czytamy w psalmach, znajdują swoje jakby, no to światło pada na nie dopiero kiedy czytamy Nowy Testament. I nagle widzimy, o co tam chodzi. To, co dzisiaj Grzesiek czytał psalmu 45. Wcześniej ci, którzy to czytali, nie musieli tego odnosić do Mesjasza. My dzisiaj widzimy, to jest mowa o Synu. I jest to zaskoczenie, kiedy dla jakiegoś świadka się na to wskaże, o kim tu jest mowa w 45. psalmie, a potem czytamy do Syna. To o Chrystusie jest napisane. Tron Twój, o Boże. I także i tutaj widzimy fragment, gdzie jest napisane ludzi darami obdarzył. Tam w tym psalmie jest troszeczkę inaczej. Wziąłeś ludzi, czyli jakby dostałeś, otrzymałeś ludzi. Tłumaczenia różnią się od siebie w tym miejscu. Albo też wziąłeś dary dla ludzi. Inne tłumaczenia mówią. Ale możemy to dwojako rozumieć. Z jednej strony Pan Jezus za swoje cierpienia otrzymał nagrodę. Co jest tą nagrodą? My jesteśmy tą nagrodą. To jest to, co mówi nam Izajasz, 53 rozdział. Za mękę duszy swojej ujrzy owoc, tak? I jego poznaniem się nasyci. To są właśnie ci odkupieni. Czyli po to bojował, żeby nas ratować. Możemy sobie kogoś wyobrazić, strażaka, który skacze gdzieś w ogień, po to, żeby kogoś uratować. No i potem, kiedy oni już żyją, może powiedzieć, dla nich się trudziłem. Taki Pan na nas patrzy, my jesteśmy nagrodą Jego męki. A więc w tym sensie to słowo tak można by zrozumieć. Wziąłeś ludzi. To są ci, których Bóg dał temu synowi. A więc my jesteśmy nagrodą dla Pana. Ale też jest druga rzecz, że ci, których Bóg dał temu synowi, zostali przez tego syna obdarowani. I to w momencie jego wniebowstąpienia, kiedy on wszedł do góry, do chwały, kiedy te męki już minęły, to posłał Ducha Świętego i to nie jest moc, tylko osoba. I ta osoba zamieszkała we wszystkich nowonarodzonych. I też był to początek darów pomiędzy ludem Bożym. W Starym Testamencie nie było tego rodzaju darów, jak są teraz. Nikt nie robił wykładów z Biblii. Owszem, czytamy w Nehemiasza, było to słowo wyjaśniane. Czy Wezdrasza. Było to słowo wyjaśniane. Ale wtedy ludzie nie znali hebrajskiego. Wielu mówiło po aramejsku i to musi. Mamy dar. Powiódł za sobą wieńców. Czyli tych, którzy niegdyś byli niewolnikami szatana. Czyli nas. Wziął ze sobą do chwały. Czyli jak gdyby my już tam jesteśmy. Mamy miejscówki w niebie, powiedzmy sobie. Jesteśmy ludem niebiańskim. I teraz ci, którzy byli niewolnikami szatana, stają się narzędziami w ręku Boga, żeby walczyć z szatanem. I dlatego tu jest powiódł za sobą więźni, czy też inne tłumaczenie mówi, pojmanych więźni. Czyli byliśmy więźniami szatana, niewolnikami grzechu. Ale od momentu, kiedy uwierzyliśmy w skutek ofiary Pana Jezusa na krzyżu, staliśmy się niewolnikami Chrystusa. Ale jakie to słodkie niewolnictwo jest. I teraz Chrystus nas używa, żeby, powiedzmy sobie, zajmować to terytorium zajęte przez szatana wcześniej, a więc zdobywać ludzi, głosić słowo, czynić coś dla Niego. Tam, gdzie wcześniej nie znano Ewangelii, teraz świeci światło. A więc ludzi obdarzył darami. Dostaliśmy prezenty od Boga. I teraz zauważmy wiersz wcześniej, 7 wiersz tego 4 rozdziału. Każdemu z nas dana została łaska. Każdemu. A więc zauważmy, że dary nie są dane pewnej grupie ludzi, czy pewnej grupie, która skończyła seminaria teologiczne. Dary nie należą tylko dla mężczyzn. Dary są powszechne. Każdy człowiek na nowo narodzony, każdy, który ma Ducha Świętego, ma jakiś dar. A więc nie ma klasy kapłańskiej, kleru, według Słowa Bożego. Zresztą w liście Piotra bardzo wyraźnie to widać. Wy, cały czas jest wy. Czyli wy wszyscy wierzący, wy jesteście kapłanami. Wy wszyscy, nie tylko pewna jakaś grupa wybranych ludzi. A więc każdy otrzymał jakiś dar łaski od Boga. To słowo w oryginale jest charizma, czyli dosłownie dar łaski. Stąd jest takie polskie słowo charyzma, czy charyzmatyk. To może też ma jakieś złe konotacje obecnie w chrześcijaństwie, ale ogólnie rzecz biorąc chodzi o dar od Boga. Ten dar łaski mówi o tym, że Bóg jest daleko bardziej hojny niż by nas. należało z naszego punktu widzenia. I teraz możemy zastanowić się nad tym, czy zauważyć, jakie te dary są. Duch Święty daje tak, jak chce, tak jak czytaliśmy, poszczególnie każdemu, tak jak uważa. To znaczy, że jednemu może dać więcej, drugiemu może dać mniej. Ja mogę zastanawiać się, dlaczego ja mam ten akurat dar, a ktoś inny ma całkiem inny. To już jest wybór Ducha Świętego. To On postanowił, żeby tak było. Może tak być, że jeden człowiek posiada kilka darów. Oczywiście tak. Tym niemniej w Biblii to widać, że jeśli ktoś miał dar mówienia językami obcymi, bez uczenia się ich, to dar wykładania był dany komu innemu. To kto inny miał wykładać. I w tym 12 rozdziale listu do Koryntian wyraźnie to widać, że Bóg chce, aby każdy dar swój przejawiał. Czyli nie jest tak, że jest jakiś człowiek ustanowiony, który darami tak szafuje na prawo i lewo, a inni są tylko biernymi odbiorcami. To jest zupełnie odwrotne do tego, co czytamy w Biblii. Swoją drogą trzeba powiedzieć, że w czasie godziny łamania chleba dary są niepotrzebne. Wręcz ci, którzy w publiczny sposób usługują darami, w czasie tej godziny raczej powinni być jak najmniej widoczni. A więc jest to miejsce, kiedy bardziej ci, którzy w sposób publiczny darami nie służą, winni zajmować miejsce. Jeśli mówimy o konkretnych darach, to mieliśmy je wymienione w tym pierwszym liście do Koryntian, 12 rozdział. I tutaj jest mowa o nauczycielach, prorokach, apostołach. Jeśli powinienem przeczytać odwrotnie, apostołach, prorokach, nauczycielach. Zatrzymajmy się na chwilę. Apostołów było 12. Oczywiście nie wchodzimy teraz w ten szczegół, a co z apostołem Pawłem. Ta liczba jest, ma też znaczenie symboliczne. Pozostańmy przy liczbie 12, tak jak Księga Objawienia mówi. I tychże apostołów dzisiaj nie ma. Ale mamy naukę apostolską. Apostołowie, nakładając ręce, wyznaczali starszych w zborze. Dzisiaj nie ma apostołów, ale czy nie ma starszych w zborze? Duch Święty ciągle pobudza takich ludzi, którzy osiągają pewną duchową dojrzałość, a świadectwem tego jest to, co czytamy w pierwszym liście do Tymoteusza, 3 rozdział. Biskup ma być. Tu jest powiedziane. Czyli ktoś, kto zajmuje miejsce tego starszego, bo biskup i starszy to jest ta sama osoba, to nie jest jakiś biskup, że jest ktoś wyższy, tak jak to w chrześcijaństwie dzisiaj przyjęte. Starszy oznacza, mówię o pewnym charakterze tego człowieka, że jest to człowiek dojrzały duchowo. Natomiast biskup wskazuje bardziej na jego rolę czy funkcję. Biskup oznacza nadzorca, ten, który czuwa, baczy, tak jak tutaj jest powiedziane, mieć na pieczy. Czyli ktoś, kto się troszczy o wierzących, to jest biskup. Oczywiście nie tytułujemy takiego człowieka bracie biskupie, bo nie o to chodzi całkiem, to jest służba. Kogoś, kto sprząta, nie mówimy panie sprzątaczu, to nie o to chodzi. Podobnie jest z kimś, kto usługuje w Boże jako starszy. Nie jest to ktoś, kogo należy w ten sposób tytułować, czy takie chrześcijańskie jest przyjęte, proszę księdza, czy panie pastorze. Jest to zupełnie niebiblijne tytułowanie. Wszyscy jesteśmy braćmi. A więc biskup, i tu jest powiedziane, jaki ma być, są jego cechy charakteru i pewne zdolności, które później musi przejawiać także w swoim domu. I w ten sposób, jeśli ktoś takie cechy posiada, oczywiście pozostaje pytanie, a jeśli nie posiada jednej czy dwóch, to czy może być starszym? Powiedzmy sobie, że jeśli nie mam dobrego narzędzia, to użyję takie, jakie mam. Tak jest i u Boga. Jeśli jest ktoś, kto nie jest doskonały pod tym względem, no to jednak używa kogoś, kto komu czegoś brakuje. Co nie znaczy, że to jest porządne, ale ta lista, o której tutaj czytamy, tych wymagań, powiedzmy, powinna być ciągle żywa dla każdego brata, który działa pomiędzy wierzącymi. Są też wymienieni diakoni, a więc to są służby. Biskup, czyli starszy, w liście do Tytusa to jest powtórzone, tam jest też coś troszeczkę dodane, że ma, powinien mieć dzieci wierzące. I diakoni to są służby, które są związane z lokalnym zgromadzeniem. A więc ktoś, kto jest starszym w Wieruszowie, nie jest starszym w Katowicach. Albo ktoś, kto jest diakonem w Wieruszowie, nie może być starszym w Orzeszu. Tylko dlatego, że akurat, przepraszam, diakonem w Orzeszu, jeśli akurat taką funkcję pełni. A więc starszy troszczy się o dane miejsce zgromadzenia, o tych wierzących. Natomiast diakon to jest ktoś, kto zajmuje się sprawami bardziej tymi materialnymi, organizacyjnymi, związanymi z życiem zgromadzenia, czego mamy przykład w Dziejach Apostolskich, tych 7 wybranych do usługiwania przy stołach. A więc ktoś, kto troszczy się o finanse zboru, jest diakonem, czyli sługą. Diakon oznacza sługa. Diakonem może być też kobieta, czytamy Feba, diakonica zboru w Kenkrea. A więc te służby należą do miejscowego zgromadzenia, ale dary są, jakby mają zakres ogólnoświatowy. Jeśli ktoś naucza w Wieruszowie, może nauczać w Nowym Jorku, nic temu nie przeszkadza. Ktoś, kto jest ewangelistą w Katowicach, może być ewangelistą w Kopenhadze. To nie ma żadnego znaczenia. A więc dary są dane całemu Kościołowi. I skoro nie ma apostołów, pozostała nam nauka apostolska, zasada, to co z prorokami? Bo tutaj czytamy, jak on z drugich wymienieni są prorocy. Możemy widzieć w tym proroku w szerszym znaczeniu, albo inaczej w zawężonym znaczeniu, na przykład Łukasz, który nie był apostołem, a napisał 2 księgi, czy też Marek, który nie był apostołem, napisał Ewangelię, też i służył z apostołem Pawłem w podróżach misyjnych. Był to człowiek, który wypowiadał się w imieniu Boga. Ale mamy też i prorokinie, przecież Anna czytałem. Czy też córki Filipa, które prorokowały. Z tym, że jeśli kobieta prorokuje, to jednak powinno to się dziać poza zejściem do imienia Pana, jak czytamy, a więc bardziej w sytuacji domowej, prywatnej, niż kiedy się jako zbór schodzimy. Bo czytamy, że kobiety na wspólnych zgromadzeniach mają milczeć. I jest to zasada od Boga. Dzisiaj w chrześcijaństwie coraz bardziej lekceważona. Ale prorokiem właściwie, też i mam w Dziejach Apostolskich o prorokach, które powiedziane, jest, może być, czy każdy brat, który akurat przeczyta jakieś słowo, może powiedzieć 3 zdania, ale to jest to właśnie, co Bóg chce powiedzieć w tym momencie. Czyli prorokowanie jest to wypowiadanie się w czyimś imieniu, w tym wypadku w imieniu Boga. Mamy też i nauczycieli, a więc tych, którzy mają dar od Boga, żeby wyjaśniać Słowo Boże. Tutaj mamy dalej czynienie cudów, uzdrawiania, języki. To są dary, które budzą najwięcej kontrowersji w chrześcijaństwie, ale widzę w tym, że te dary były potrzebne szczególnie na początku Kościoła, jako znak dla niewierzących. Jak czytaliśmy, że właśnie języki były dla niewierzących, żeby ich po prostu serca były wstrząśnięte przez ten fakt. A więc te cudowne dary miały miejsce na początku Kościoła. Dzisiaj, jeśli ktoś się tym interesuje, może zauważyć, że tego rodzaju dary mają miejsce głównie w kręgach ludzi, którzy wywracają Słowa Boże do góry nogami. Jest to też bardzo znamienne. A więc to Duch Święty pewne dary daje, czy też je daje w większym stopniu, inne znowu przemijają, tak jak stało się z językami. Tą mową, obcymi językami, hebrajskim, aramejskim, innym. Był to dar w czasie dnia Pięćdziesiątnicy, gdzie wielu słyszało właśnie to uwielbienie Boga w języku. Jest też idea tutaj niesienia pomocy, czyli pomocnicy. O tym możemy wiele rozumieć. Możemy w tym widzieć takie praktyczne sprawy. Jeśli ktoś komuś w czymś pomaga ze względu na Pana, widzą czyjąś potrzebę, jest to też pewien dar. Pewna taka gotowość do pomocy. To z tym też Bóg porusza serce braci i sióstr. I to widać, że ktoś jest bardzo chętny, żeby w czymś pomóc. To jest właśnie dar od Boga. I teraz poczytamy, czy wszyscy są, i tu po kolei są te dary. A więc nie jest tak, że wszyscy mają to samo. W tym zwiedzionym chrześcijaństwie mówi się, że wszyscy, którzy otrzymali Ducha Świętego, muszą mówić językami. Ale tu jest napisane, czy wszyscy mówią językami. Widzimy, że taka mowa jest niebiblijna. To znaczy, że Duch Święty nie daje wszystkim tych samych darów w takiej samej mierze. Są takie dary, których ja nie mam i nigdy mieć nie będę. Może ktoś inny nie ma jakiegoś daru, takiego, który akurat mi został dany. I teraz zobaczmy, że w tym 13 rozdziale, albo inaczej, przejdźmy jeszcze do listu do Rzymian, 12 rozdział. Tu są jeszcze wymienione, oprócz darów prorokowania, tu jest właśnie to posługiwanie, to co możemy widzieć, ten dar niesienia pomocy, czyli usługiwania w jakimkolwiek sposób, nauczanie, ale tu widzimy dar napominanie. To jest między innymi rola starszych. To czytamy. Oni napominają was. Jest też i dar obdarowywania. Są wierzący, którzy mają szczególną zdolność czy chęć do tego, żeby obdarować drugiego wierzącego. To jest dar od Pana. I tu jest takie wskazanie, żeby to było w szczerości. To znaczy, żeby nie z żalem, czy jakoś może w jakimś ukrytym celem coś komuś daje, ale właśnie, żeby to było z tego czystego serca. Jest mowa o przełożonych, a więc tu możemy widzieć tych starszych, czyli biskupów. Zauważmy, że oni są wyróżnieni w liście do Filipian. Pierwszy wiersz. Do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filipii, wraz z biskupami i z diakonami. Czyli ci, którzy jak gdyby wychodzą przed innych po to, żeby czymś usłużyć, dla dobra wszystkich, to jest, możemy ogólnie powiedzieć, ci, którzy są przełożeni. Czy tak jak jest w liście do Hebrajczyków, 13 rozdział, wspomnijcie wodzów waszych. Czyli ci, którzy stali na przezie, którzy usługiwali, którzy byli wzorem dla innych. Ci mają być gorliwi. Może jeszcze co do tego, kto napomina. To jest ktoś, kto zauważa problem. Ten, który martwi się z tego powodu. Ten, który modli się o to. I nareszcie, który we właściwy sposób do tego kogoś o tym mówi. wymaga darów. Pewnej umiejętności, żeby to odniosło zamierzony skutek. Mamy też i tych, którzy pokazują miłosierdzie. To znaczy, po prostu zauważają potrzeby innych i też ich wspierają. To znaczy, że powiedzmy mają trochę większe serce. Żadna lista darów nie jest kompletna. Nie można powiedzieć, że te dary, które są tu czy tu wymienione, są wszystkie, jakie są. Jest ich wiele. Czytałem o tym, jak w czasie konferencji w którymś z krajów afrykańskich kilku braci z Niemiec wykładało słowo, a w tym czasie inny brat w rękawiczkach roboczych naprawiał traktor, piłę motorową i jeszcze coś. I jaka była wielka radość potem tych braci z tego kraju, gdzie oni nie mieli możliwości czy zdolności, żeby tego naprawić. A ten brat z Niemiec to po prostu ponaprawiał i coś, co było niemożliwe, nagle wchodzi. To też jest dar. Dar, który akurat był tam potrzebny. Właśnie w tym miejscu. A więc są różne dary, które Bóg dał pomiędzy swoim ludem. Teraz co do darów czytamy w 4 wierszu, tak jak czytaliśmy, że są różne dary, te dary łaski, ale Duch ten sam. Czyli zwróćmy uwagę na to słowo różne, bo może tak być, że ten jeden dar, który tak się wydaje najwspanialszy, że tylko do tego jednego się dąży. Ten problem był w Koryncie. Ta mowa obcymi językami była czymś tak spektakularnym, tak robiącym wrażenie, że każdy chciał mówić językami, żeby jeszcze jego było najwięcej słychać. Takie to dziecinne podejście do tego. Dlatego apostoł Paweł pisze, nie bądźcie dziećmi w myśleniu. Tak jest z dziećmi. Mieć tę zabawkę, ja ją mam. Ale są różne dary łaski. Nie tylko jeden. Być może tak jest, że każdy chciałby stanąć za kazalnicą. Ale są różne dary. Oprócz tego, że się wykłada słowo, jest wiele innych rzeczy, które są potrzebne. Myślę, że darem, który bardzo słabo funkcjonuje, są pasterze. Ci, którzy nie publicznie, ale osobiście odwiedzają bieżących, dom po domu, rozmawiają, zauważają, gdzie jest problem, modlą się z tymi ludźmi. To jest bardzo potrzebny dar w obecnym czasie. To z tego, że wszyscy by stawali za kazalnicą, a nie byłoby tych, którzy by zabliźniali rany, które istnieją pomiędzy bieżącymi. Tam, gdzie nie ma pasterzy, te rany jąszą. Oczywiście są też zbory, gdzie może nie ma dobrego wykładu Słowa Bożego. Jest wtedy niebezpieczeństwo, że to grono zacznie gdzieś dryfować obok Biblii. Mając Biblię w rękach, nie będą jej rozumieć. Ale może tak być, że nie ma ewangelistów. I czy wtedy będą się ludzie nawracać? Oczywiście to Bóg daje, że ktoś się nawraca. Tym niemniej Bóg dał taki dar, kogoś, kto potrafi w ten sposób Ewangelię powiedzieć, że ona trafia do serca. Na pewno ewangelistą jest Harold Herb, on sam o tym mówi. Kiedy czasem mu proponuje, na ten temat mógłbyś coś powiedzieć, on mówi, nie, to dla nauczyciela, ja jestem ewangelistą. Ale myślę, żeśmy się wiele od niego też nauczyli. Mój teść był ewangelistą, niewątpliwie, chociaż nie przemawiał gdzieś tam na targu. Ale często na targu bywał, rozdawał traktaty. Jak był pogrzeb, to on z walizeczką rozdawał traktaty przy wejściu. To był człowiek, który miał na myśli ginące dusze. To jest ewangelista, który czuje brzemię na sercu. Ludzie idą do piekła. Ja muszę im to powiedzieć. Ale nie bądźmy zbyt wygodni i nie myślmy, to jest sprawa dla ewangelistów. Ale jednak czytamy, idźcie na cały świat. To Pan Jezus powiedział tylko do ewangelistów. On to powiedział do wszystkich wierzących. Musimy się z tym powiedzmy sobie obudzić, że to nie jest tak, że ktoś za nas coś robi. To my jesteśmy Kościołem Boga Żywego. Każdy z nas ma Ducha Świętego i tym samym każdemu została dana łaska. Może ktoś nie wie w ogóle, jaki ma dar i co ma robić. To Słowo Boże mówi: starajcie się o dary duchowe. W jaki sposób się mogę starać? Modlić się. To jest to, co Pan Jezus powiedział, nawiązując do przykładu ojca, który daje chleb swemu synowi, to mówi, czy Bóg, Ojciec, który z niebie nie da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą? Oczywiście nie w sensie Ducha w czasie nawrócenia, ale Ducha jako dar Ducha, umiejętność od Ducha Świętego. Więc jeśli ktoś prosi o jakiś dar, który jest potrzebny w zgromadzeniu, to Bóg mu go da. Oczywiście nigdy bym nie mógł mówić coś z Biblii, gdybym Biblii nie czytał. Jeśli ktoś jest obojętny na potrzeby wierzących, no to nigdy nie będzie pasterzem. Ktoś nigdy nie będzie sługą w zgromadzeniu, jeśli po prostu będzie miał zawsze ręce z tyłu i nie będzie chętny nic im pomóc. A więc są różne dary łaski. Są różne posługi. Czyli różne prace po prostu do wykonania. Ale ten sam Pan. I też różne sposoby działania, a więc w sensie większe, mniejsze. Duży dar jest od Pana, mały dar też jest od Pana. Niektóre dary są owocniejsze niż inne. Ale to też jest działanie Boga. Zauważmy w ciele. Są elementy ciała, które są widoczne, są takie, które są niewidoczne. Nikt nie wie, jak działa kowadełko w moim uchu, ale ono działa. Gdyby ten minimalny mięsień nie działał, nie słyszałbym. Jak jest z żołądkiem? On nie jest osobno od ciała. Jest górna część przewodu pokarmowego i dolna część. I to wszystko musi współdziałać razem. To też mówi nam o tym, że ciało Chrystusowe, czyli my wszyscy razem musimy współdziałać. Musimy wrócić do listu do Efezjan, co czytaliśmy. To znaczy, że celem tych darów jest to, żeby nas przygotować, 12 wiersz, do dzieła posługiwania. To jest to samo słowo, które jest napisane, że uczniowie naprawiali sieci. To jest to samo słowo, przygotować, naprawić, uzupełnić. To, czego nam brakuje. Żeby wszyscy wierzący święci mogli sobie nawzajem usługiwać, budować się. Taki jest sens istnienia darów. I żeby bliżej poznać Syna Bożego, 13 wiersz nam mówi, do tego samego zrozumienia, kim jest Chrystus, jego głębi. Ale też, żebyśmy sami tacy byli. Dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. A kiedy tak będzie, to wtedy ktokolwiek cokolwiek powie, to nagle nie przewróci nam wszystkiego do góry nogami. Jeśli mamy jakieś pełne przekonanie z Biblii, że to tak jest, ktoś to tak wyjaśnił, jakiś brat, który miał dar, w takim razie jestem pewien, że tak mówi Słowo Boże, to wtedy obojętnie kto co powie, to się nagle nie przewróci. Tutaj czytamy: wiatr nauki, oszustwo ludzkie, bezdroża błędu, podstęp. Jakby sposoby na to, żeby to przewrócić. Ale my, tutaj jest w 15 wierszu niedokładne tłumaczenie, w innym tłumaczeniu jest napisane: mówiąc prawdę w miłości. Czyli w ogóle mówiąc prawdę, nie chodzi o to, żeby nie kłamać, choć oczywiście to jest rzecz, którą rozumiemy, ale chodzi o to, żeby mówić prawdę Słowa Bożego, to co tu wcześniej jest powiedziane o tej nauce. A więc mówiąc prawdę nauki Słowa Bożego i to mówić, czytamy, w miłości. Wzrastali pod każdym względem Chrystusa. To znaczy, można mówić prawdę, ale w zły sposób. Wtedy to też ten zły sposób, ten po prostu brak serca powoduje, że ten ktoś nie jest w stanie tego przyjąć. I teraz celem tych darów Ducha Świętego jest to, żebyśmy coraz bardziej coraz bardziej myśleli tak jak Chrystus, czy też postępowali tak jak Chrystus. I to czytamy tutaj. Wzrastali, czy też rośli w Niego, który jest głową. Czyli to ciało coraz bardziej poddane głowie, jakby tak powiedzieć. Są takie choroby, że ktoś ma normalnie myśli, jest zdrowy intelektualnie, ale ma problemy z poruszaniem się. Nie jest w stanie podnieść ręki. I tak też może być w ciele Chrystusowym. Może się zdarzyć, że po prostu to połączenie z głową jest niedobre. I wtedy to źle funkcjonuje. 16 wiersz mówi o czymś odwrotnym. Mówi o tym, że to z głowy płynie to jakby te wszystkie te polecenia, to kierowanie całym ciałem. Z którego, czyli z Chrystusa, z tej głowy. Całe ciało związane rośnie, buduje się. My to wiemy i medycyna o tym mówi, że ciało jest kierowane przez głowę, w mózgu następują pewne reakcje i wtedy zanim zrobię krok, to już działa jakiś tam cały system tych połączeń. I tak jest od Chrystusa właśnie, Chrystusem, że to, co On chce uczynić, po prostu porusza tego czy innego wierzącego, jako ten członek swego ciała i właśnie On to czyni. Głowa jest w niebie, ciało jest na ziemi. Świat nie widzi głowy, ale widzi ciało. I tak jest, że po tym ciele świat powinien poznać, że to jest Chrystus. I te wszystkie poszczególne organy muszą ze sobą współpracować. To nam mówi ten 16 wiersz. Wzajemnie się zasilające stawy. Jeśli mam problem z kręgosłupem, to mnie boli w nodze. To jest ze sobą związane. Jeśli kogoś boli ząb, to musi sobie przyłożyć rękę. Może jeszcze się nachyla, bo go boli. Całe ciało to odczuwa. I tak jest w chrześcijaństwie, w kościele. Jeśli jeden cierpi, no to wszyscy cierpią. To jest problem. Mój grzech nie jest moją sprawą. Jest to sprawa was wszystkich, gdybym ja grzeszył. Tak to jest również z radością. Jeśli jeden cieszy się, no to jest radość nas wszystkich wtedy. Tak jest w ciele. Jeśli jeden organ choruje, no to wtedy całe ciało cierpi z tego powodu. Może ktoś ma problem z nerkami, no ale cały leży w szpitalu, nie tylko jego nerki. Tak jest z ciałem Chrystusowym. Z jednym jest problem, ale to cały cierpi. Całość z tego powodu. My nigdy nie jesteśmy jakoś wyobcowani z ciała. A więc widzimy, że dary mają służyć Kościołowi, żeby to wzajemnie się zasilało, wspierało, budowało. Tak jest w ciele. Jeśli tylko ciało jest odżywiane, ono samo siebie buduje. Krew przenosi wszystkie składniki pokarmowe. To wszystko razem funkcjonuje. Żeby zgiąć rękę, potrzeba 14 stawów. I to wszystko musi razem pracować. Tak jest też w zgromadzeniu. Potrzebna jest współpraca. Łatwiej jest pracować niezależnie, ale jednak tu widzimy, że to wzajemnie ma się zasilać. I każdy zgodnie z przeznaczeniem. Oczywiście może być tak, że nie ma na przykład daru nauczania, no i wtedy zajmuje głos brat, który akurat nie ma wielkiego daru w tej dziedzinie, no ale jednak coś powie z Biblii. Widziałem kobietę, która nie ma rąk, ale swoim dzieciom zapinała guziki palcami od nóg. Przyczesała. Tak to jest, że jakiegoś daru nie ma, ale kto inny może to przejąć, powiedzmy tak, awaryjnie. To też tak jest w ciele Chrystusowym. A więc ewangelistów, żeby głosili Ewangelię. Potem pasterze, gdyby biorą tę rybę, albo inaczej. Ewangeliści są tymi, którzy zarzucają sieci. Pasterze są tymi, którzy biorą tę rybę. Nauczyciele są tymi, którzy ją wkładają do naczyń. Tak jak jest ta przypowieść. Panie już mówi o tych rybach słowionych, włożonych do naczyń. Więc jest pewna cały ciąg pracy pomiędzy wierzącymi. Może jeszcze wróćmy do listu do Koryntian. Tu też są dary wymienione w tym 13 rozdziale. Widzimy mowę językami. Widzimy prorokowanie w drugim wierszu. Ten dar, ten duch wiedzy. Czyli posiadał całą wiedzę. Dar wiary. Niektórzy mają szczególny dar wiary. Więcej niż inni. Zaufania do Boga w najtrudniejszej sytuacji. Te dary, tutaj właśnie możemy widzieć, rozdał całe mienie swoje, 3 wiersz. A więc ten dar miłosierdzia, też kto chętnie innym pomaga. A choćby oddał wszystko, co miał. Widzimy, że sprawowanie, czy też to używanie darów musi wiązać się z miłością. Jest to coś, co mamy od Boga. Bóg jest miłością i każda nasz przejaw najmniejszej miłości pochodzi od Boga. Jest to ten rozdział właśnie akurat mówi o tym, żeby te dary, które Bóg daje, sprawować miłości. One nie są dane tym, którzy je otrzymali, ale właśnie po to, żeby to z miłością uczynić do innych móc to czynić. Ktoś może myśleć, no ale ja nie mam daru nauczania, nie jestem ewangelistą, nie jestem starszym, za bardzo nic nie umiem, to właściwie chyba Bóg mi nic nie dał, może jestem gorszy niż inni. Ale w liście do Koryntian właśnie czytamy, 15 wiersz. Jeśli by rzekła noga, ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała, czy dlatego nie należę do ciała? Powiedzmy sobie, że ręce mogą uważać się za coś lepszego niż nogi. Może oczy patrzą z góry na brudne nogi. Ale co po oczach, jeśli ktoś nie ma nóg? Nogi też są potrzebne. W ciele każdy element ma swoje ważne zadanie. Właściwie Bóg nie dał, że w ciele jest coś, co jest niepotrzebne. Tak i jest w Kościele, że nie ma niepotrzebnych wierzących, albo że ktoś nie ma żadnej funkcji, którą pełni. Każdy jakąś, choćby najmniejszą, ma. I to trzeba rozpoznać, co Bóg każdemu włoży. Z drugiej strony, nikt nie może powiedzieć, taki 21 wiersz mówi, nie potrzebuję Ciebie. Nie może oko powiedzieć ręce, nie potrzebuje Ciebie. A więc wywyższanie się. Nie można sądzić, że jeśli ktoś nie ma tego daru, no to w takim razie jest mało wartościowy. Może ktoś ma dar do mediacji. Kiedy dwóch się pokłóci, to o to potrzebny jest ktoś, kto ich pogodzi. I apostoł Paweł zwraca się do jak miał na imię? To chyba liście do Filipian. Także Ciebie, ale czy 20 nie? Ciebie, wierny mój towarzyszu, zajmij się nimi. I tu jest mowa o dwóch pokłóconych siostrach. Lewodia i Syntycha, które pracowały dla Pana. Razem ze mną walczyły, jest nawet napisane, wespół z Klemensem, z innymi współpracownikami moimi. Zobaczmy, ilu apostoł miał współpracowników. I oto dwie siostry miały konflikt. I znalazł się ktoś, tu jednak jego imienia nie widzę, kto był proszony, żeby starać się to naprawić. Zajmij się nim. I do tego też jest potrzebna rzeczywiście umiejętność od Boga. A więc każdy człowiek wierzący ma dar od Boga. I tym darem winien usługiwać. I to w sposób, który tak jak mówi Słowo Boże, tak jak pierwszy list Piotra też mówi, 4 rozdział, okazujcie gościnność jednym drugim bez szemrania. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał jako dobrze szafarze rozlicznej łaski Bożej. Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg. Aby ze wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. To znaczy, że powinniśmy też i każdy z nas się na tym zatrzymać i rozpoznać w sobie, czy zauważyć, co Bóg mi dał, albo też co mi wychodzi właściwie, to co ten dar, który Bóg mi dał, musi się sprawdzać po prostu. To musi przynosić jakieś owoce. Być może takie, że dopóki tego nie spróbuję, to nigdy nie będę wiedział. Trzeba po prostu zacząć i zobaczyć, co z tego wynika. Tym wszystkim musimy zawsze też mieć na myśli to, że ostatecznie te dary mają kierować do Chrystusa. Czyli tym, co robimy, tym, czym usługujemy, to ma powodować, że to, co Boże, będzie po prostu bardziej widoczne, że będziemy bliżej Boga. Myślę, że musimy teraz zakończyć i niech Pan każdemu da właśnie te łaski, żeby te dary, te nazwijmy charyzmaty, mogły się w każdym z nas przejawiać ku wspólnemu.